jamate biara nyafa moru ra ibe yenar bi karkara kata do fo ñom ko liatrialu woyo ara kañu liatriali ta ñu ñang ni ta ñu tian mi ka taxiriya e mi ni mi ka taxiriya e mi ni mi ka ta korti ka ba do kafri ci doye e ka ta mo ngal ko korti lo pa kafri lu ko go siri kande karin la tan lor tu ale ko to diema fo subara Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es Ole vula mi mwafumola Suha nizira kuna Kwanye kudu amana Wa umule kudana Alakati batana la jino Mila buli Ole alama lalao La jina sotaku Ole alama na Kajibi Kajibina Ole alama na Miele kambaraka mwa diarama Aramina kuonya bia ya beka kanukabonya Diarika masani ya magesula Diala ya tuwari Ala kana buru tigi buar fasura biya be kakanu ka bo nya kyai kar kono kyai ke du won kyai ya la dara sira ala ya tuari ya ali yulana hari wala la illa hu ya dilbeni ya dilbeni la illa hu ya dilbeni Wakala sallallahu alayhi wa sallam ashinu jiwaran ya milay wakala ma zalat ya qawmi fa anati alayhim naam ala kirako ala taniyama ashinu nyonya gende ko aranya naam lamaru nalaka niyama dirma ara ashinu nyonya nya kevin ko kwa do niyama uraka ba mo do ka se o ka dirma tu naam nalaka niyama mo ko dirma nalaka liatriya ka aguru nalaka ta ka boy abana naam naam نعم مرحبا مرحبا ياتي ايتو غورتا امي مي ايتا فوي بوم بينا علي ما ديري بلا كانا ان شاء الله ايكا بو فاتي بو بو ديري لي ياتي يي ولا دو تو ميا دي ولا دوم مرحبا Asinu jiwara ni amilai. Nila kalon baka badiarma. Arami na konya o kakanu chai. Fedi. Nila kalon ya siriata kia goro. Arti angini kayara kia tia kia mini mini. Ena sani. Eto yi. Isa. Ami marbim. Artakala. Aina omu, aina omu. Warakadaru bena omu. Aina omu, aina omu. Warakadaru bena omu. Amara mo lakadaru bena omu. Warakadaru bena omu. Mama bemi, warakadaru bena. Kama mwa lulu yor bemi, warakadaru bena. Kama mwa graba bemi nwale, warakadaru bena. Taju la dubai, warakadaru bena. Kama mwa budi bemi nwale, warakadaru bena. Kama mwa mshuru bemi nwale, warakadaru bena. Mandoli ya limi, kama zali ya magia. Yatia alikwanda. مرحبا جاتي مباشا لو ادنا بنوري ادك بنوري بني اباني نقول لك وتشي تافو ما نعرفو لاي دد ماني نقول دورا ابيتيني الله كان ينابو كبور امي امي لاي دد ماني نقول لك الجمال والله الله كان ينابو جمال جمال امي امي خليني لاي دد ناجي ماني نقول ان شاء الله تيجي نكو هو ناشومي لك ادو الله بارك دوما امي Jadi, namu. Ada lihat siapa bela? Namu. ara liatriya bila yalla ka baraka mo ko diarma ñaraka liatriya ñala kana ta ka bo duwal ta pay baraka mo ko to botugo tebin diar dara ñana pasira namu wala yamuruna misaka biandillahi wala yamuruna almilah ala dawda la fa ka o biandillahi ila yir fa fa wala yamuruna almilah yir fa ni le o lo yere wala yamuruna almilah e ka li hadisi mi fota e ka li hadisi do foya namu ngana mo le ka fo yi imam kudus le ka li hadisi fo yi namu la mia ya foi nian dara leji leji shaka de ngebe ko yakira to ko ka ta ko e karangay wala la kale le hadisi fo namu allah wa bi hayri la tabuma julala ya le tabuma julana bala la illa ujatil bani la akola do la kira ni sha bar signi me nam mi sha bar signi me ka la kira mi ka bla tira ni sha bar ka signi la kira ko biya ku lutani tabin kana ma la urus yem to ayro ya bako no biya ku na ala kira bo nya fe arfe nam kula go allah wa birukum ya la ndiare habarwa bi ni ko duwe wa hayri mi afisa mi ataku mu ko merta ndo ka julala ya susi amana ala kera ko ya baro yela ndi ko do foarie ala ko ya afisa ya wir ka subie ka na vilaye ala ko bara ja afisa he tuma wata sumu wata sumu marta sundonka julana terasi amana tebi terambe suna me kar sa suna ni yoma bilido bilido ni kar la sa wado ni kar la kelendo ko do be ni ya foarie wa mi tale suzi amoy kalu sia barka fore kan bala ah apoin kala sia da ka ba sia barie ejela o ya dil bene ara ni o sia la la ne ejela o ya dil bene no sia la la lo ejela o ya dil bene kala mo yar karangara ejela o ya dil bene ara ba de yar karangara ejela o ya dil bene ara bon la la ga ejela o ya dil bene ara ka bu la la la ga ejela o ya dil bene tu le ma ka du so la la ga ejela o ya dil bene tu le ma ka ku ma la so la la ga illa ya dil bani wala ma sa fasul lalla wa illa ya dil bani kama ma sa kama ya lalla wa illa ya dil bani kama ma sa ka rasul lalla wa illa ya dil bani inna ma sa signi nana ya lalla wa illa ya dil bani nam marhaba damne kam gwa ko ni insha Allah marhaba abeteni Nam jama dikke tawko. Rekle bagul bagul ke. Atuma na la samaya. E beto abo nyaw nyale. Ni beto gapa, ni meke, ni meke, ni meke. Ko ta woni ga. Oh. Ngo la tan, woni ka fa nya bapo. Ka ba di nya wa. Kala mo ala ran. Ala du ko fa jottu man yaay. Bu ga di lo la. Togo. Tiambaragle sobay. Ndapu ndan ka mo ka. Tiambaragle sobay. Ni ki ti amalan tu ko ka mo la mo ya tige. Fanya barage sobay. Kogo. Namudu. Ali bilami madibana su ahdaku. Ayakulu amana wa umla budana. Rabbana la jina min rabbani. Wa ya lamana la. Ajina sadaku wa ya lamana. Eh bato bato ya bonya, bato ya bonya nyawo nyale. Mi julu. Minga le kon njuleta ndie bia di komani e ndie bia di afu wala da bo bayar fi ade ko ndie bia ni ko ga ngini ki mbo bana bia ka salam bele nganda di ara ndie bia di afu ibe ja namara wallahi mo me ka dati ga badde ndara sini ka na sura le ko to salama bia ma ko to ati bima Ingiru hajeni hata yal dola Ingiru hajeni hata yal dola Ari gina Yesu ka si ale ko to sulama biema ko sulama mi ya dati ka baden dara atu ko man ya baden yi ati ya baden wu kala mo ya tika ni ay ko ka mo ba ya do ay ka bo ci wazo ni ay bo se ba le shuka si ko to ma ya maduna tayyib أن يسبقونا رحم ياكم أن يسبقونا رحم ياكم ولي كلال بنيال أكرم غدو أكو أنا رمغ كو ميك اللبن ديان كو نيا سوالو أفلان نغو فوي وبل ياسري ياي نعم وبل ياسري ياي نعم asawa naw namu ako sira do kamina namu ale sira nga fla bia si kiara namu makende ya naidi nata ka dor tro di dogita ki do fe namu to bibu maher namu do fe ka ale sira fra wuru ka fo yin ko sira yenta namu fo ti afla yi ko sangelengele mbie ya dor fi nya kele mi namu sangele dor fi nya kele yami o so la jina ya maduna se ha bato ben bié sanga ba ñu doromi dorofé ya kéré ñu mi ni nga mi ni doomi tu ko sa amine ka bé ko nga mo fa bé kan la bandia ko ko nya sawale ta ko sulamaru sine kan la suina ale ko to sulama bié ma ila mud man hamuri fo doromi baga fo sulama doromi baga sulama o sulama doromi ni ma tobi ka to ko ti to na Nam. Inshallah.